الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد افضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه 68 67 قنوالو الاخلاء يومئذ بلال 67 الاخلاء دوستان او احباب يومئذ پدا اور ربان بعضهم لبعض حضور دوی بده یو بل دشمنان وی للمتقین مگر دا اللہ نے یریدن کی خلق نا دوستان با دا دوستان و دشمنانی معنی چې دیو بل نه صرف دا چې تختیبا بلکې دا بغواړي چې زما په ځای دې سزا کو نه خبره وي دا ستمه واقعې ذکر کړو حدیث والا واقعې ته هم نوې چې حضور صلی الله علیه وسلم فرمایي قیامت پر ورځ باندې د ټول نکله کا دوستی چې دا خود روح او د جسد دوستی ده د دین نږدې دوستی بل نشته فشار چې بل هغه ته د روح او جسد نه نږدې دوستی بل څه نو حضور صلی الله علیه وسلم فرمایي چکل عذاب کوینی نو روح بوئی چی یا اللہ نو خود ما دا قرآن تقاضاوا نمی دا سکاک تقاضاوا نمی بلا تقاضاوا سن ناروا چی کلی دی خودی جسد کری نو سزا دلور کر نو جسد بوئی او اللہ ذکر دا روح را کی نوی خود ما کی حرکت انو تقاضا میں انو چی دیر آنن و تن دا ہر شی پیدا شو نو ما بانی باعث دے دے نو سزا دلور کر نو اللہ تعالی بزی تو ایتا سخبر خبر پرے دے یو کیس تاسو ته وړاندې کوم تاسو فیصله کوي یو سړی په سترګو بینا او په خپو شل او بل سړی په خپو روغ او په سترګو بینا و نو دې بینا سړی په خپو روغ او په سترګو نابینا و نو دې بینا سړی یو باغ وکتل مڼې او ایپل په کې راغوړندې نو دې بل ته وایي ډېرې خوږې سرې مڼې دي خو زما خپې نشته چې ودرېږم یا ونې ته وخېږم نو هغه ورته وایي زما خپې شته خو زه خو وینم نه نو دې ورته وایي ته داسې وکړه چې ما پوجا سور کا نو دی ونه کمه چت کا نو زه بدا منه نو چې منه راو شو کوله دا شان دوړو په اتفاق نو د باغ مالک پر راغې صحیح نو هغه کوم ځړې چې په سترګو بینا او په خو شلو او ورته ګوره زه قدرې دې هم نشم دوړ ته چت کړې نو سزا ده لا ورتا هغه ورته ما وی زه ما خو سترګې دې زه ما ته غدام پته نشته چې ونه کم پیدا درا شو مولې دې نو الله تعالی بدوین روح او جسد نه تفوز کی دغه دواړو کې صدا کم یو له پکار ده دا دواړو په یو اواز ورته وي دواړو له پکار ده برابر مجرمان دي نو الله تعالی وي تاسو ځان باندې فیصله وکړه صحیح نو یو خدا او دې مدا چې د دشمنای معنا ایدا ده چې دیو بل نه بتخ کی د قیامت پور اس باندې سورۃ المعارج آیت نمبر یوڑس کومه کتاب یو بسرون او دوستان بیو بل تخودر شکدا اورس یو ود المجرمو مجرم بغواڑی کافر بغواڑی لو یفتدے کدے بدک ورکولشی من عذاب یوم اذن دا عذاب دا دغیر وزنا ببنی زامن خپل کد عذاب دا دغیر وزنا پا بدک ورکولشی سب زامن خپل مدے بدام قواری چی یا اللہ ما بچ کد زامن بولا کوزا وصاحبته اخذت بلا واخي اروح بل وفصيلته التي او قبيل بلا غاتوه قبيل بلا ها غاتوه چدنية زان سدوايا وزائي كي نور اغا قبيلة چدنية سپورٹ ورکو دسل تعاون کو اللہ تعالیٰ فرمائی کہ قیامت پر از باری و مجرم دا واری سمار طولا قبیلة جہنم تبو لکبنگو حلوے تھے اور حلوے تھے پروٹیکٹ کی صحیح ومن فی الارض جميع لواط و چزما کے دے ٹول ثم ينجي تبیا ولا نجات ور کی ما اللہ و اکلا قطعنا قطعنا دا دشمنی دا چیلی و سڑے بدا غواری چیز بچشم دا پلارا مور میں دیکھ لیو پریوزی زبچشم چیز دا زامن جو نائے مجھے پریوزی زبچشم دا خدم دی ورطا داری سی خدم ہوئی کہ خاون دی لارسی ورطا زما ټول قبيله او قوم دې لرسي کو جزا عذاب نه بچ دي وجه الله وي الاخلاء بعضهم يوم اذن لبعض عدو دوستان او اخلاء جمع د خليل دا خلیل آغا دوست ہوئی چی دنیا کی تاثر پوپک را لستا خلیل آغا دوست ہوئی چی دنیا کی پہس یو مشکل کی تی آوازی نپلے خلی صحیح اس خلیل پیدا بول کرانی صحیح در احد دوستان بلا دی دا مصیبت دوستان یا سبحان دا زمان دا پختانو کلچر و خراب شو دیر خراب شو دیگار رو من سڑی دو بخلاص کرو کنی خلاص کرو سب اللہ قدام نظامت دوائے خلاص کری من سورت عبس دیرشن و پارک دیرشن و پارک درین سورت آیت نمبر سلور دیرش پینزہ دیرش شپک دیرش وہ دیرش پیدا رکھ یوم یفر المرء آغا ورز یفر المرء چتے تیر طبقیو سڑے ملخے درور پلنا اب تشتی رجانا درور پلنا چی دیر اب سپورٹ نواری تو غزان رو مصیبت اکتے دسر بسپورٹ وَأُمِّهِ دَمُورْ قَلْنَا وَأَبِي دَفْلَارْ قَلْنَا وَصَاحِبَتِي دَصَدِقْ قَلِنَا وَبَنِي دَزَامَنُ قَلُنَا لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ دَهَرْ يَوْ شَقَدْ دَفَارَ دَدُوِنَا يَوْ مَيْذِ الْفَدَاوْ رَزْبَانِ شَانُنْ يَوْ حَالَتْ بَنْ يُغْنِيهِ چِدِي بے بے پرواہ کڑے دنور ہر یو سڑے با مقبل کیس کی دا سے انوال بھی چِدِي بے دٹوڑ ہر سن بھی پرواہ کڑے صحیح مرد تصورات و پاوالا اللہ تعالیٰ فرمائی کہ پا دغورت بانے پا دوستان دیو بن دشمنان مو واپس پر سبق اس دمار مسئلہ واضح ہے الاخلاء یوم ایذن دوستان پا دغورت بانے بعضهم لبعض الحدون دیو بل دشمنان بی الا المتقین مگر متقیان خلقنا دا غی دوستی بوی یو بل سرہ دنے کانو خلقو بیو بل سرہ دوستی بی ان لك سنگ لك حدیث کے لئے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی کہ رجا حج اللہ تعالی قبول کرے نا غضب اللہ تعالی حق ور کے شفاعت کہ خپل فیملی لا تو سفارش کو نشی بھی اگر وای دغه جہنم تر وای صحیح حافظ قران تا اگر تبو لسو کان لسو کا سان لت سفارش او شفاعت کرے سی کنی وای جہنم تر وای صحیح شہید فی سبیل اللہ لا اللہ تعالیٰ با موقع ورکی چھے تخفل فیملی تا شفاعت کولشے کنی جہنم تا روان دی ورکوٹ معصوم چھے دچا معصوم والی کے وفاتی اگر تبا اللہ تعالیٰ حق ورکی چھے تخفل مور اپلار دا سکوے چھے شفاعت کولشے صحیح او عالم تا اللہ تعالیٰ با اوئی چھے اشفا اگا عالم نا رکھا من پشان نا چھے عمل کرے پل کردار دا پل عب علم دانے نا اگر تبا اوئی اشفا تو شفا شفاعت کوا قبلو میں وصل تعطا غوارا چستا غواری اگر بانے گورا لیمٹ نہ لگتے اگر بانے لیمٹ نہ لگتے ہمونگا قبل زان پا قبل اخراب جب ہمونگا دمولیان و دخزائن ادھر کے لئے حیثیت ہو بس ہمونگا دیر خراب جو سنگا پیسو دا پارا در روایت دا پارا دوستو دا پارا صحیح مجھے اس چاہتا ہم تعلق نہیں ناغتا ہمونگا حق خبر حق خبر سکو بس بھی ہوئی صحیح اسے کم دا متعلق سے لحظام کرے صرف تعلق رہ گئی حالانکہ ادر وے اراؤن دا خود اخلاص خبر دا نا سڑے تر سزان اخلاص اول غواری نو باید سے خپل تو بائی چھنا کار مارا والی صحیح اس کم یو خپل گئی یو پردی او دوار اور تا دانگی نو اسے حق تر سوئی چھ سڑے بڑھن گئی پتی پردی ور منڈا گئی چھنے بچی پتی اخپل بور منڈا گئی آجی باری بچا بور منڈا گئی او پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی سوچے تو خدای قانون پا مالی دے جہنم تا پمند روان دے وانا آخذن بے حجوزی ہی او زدے دے ویس نرانیسم چی دے پرونس دے ویس نرانیسم چی دے پرونس دے جہنم تا ونکو دملان رانیسم چی دے ونکو دے الاخلاو یوم ایزن دوستان پداو رزبالے بادو ہم لباد الحدون دےو بالدشمنان بے اِلَّا الْمُتَّقِينَ مَگر مُتَّقِيَانَ يَا عِبَادِ او بَنْدَگَانُ زَمَا لَا خَوْفٌ عَلَيْكُمْ لِسْتَدِ يَرَتَا دُبَالِ الْيَوْمَ نَنْرَجِ وَلَا أَنْتُمْ تَحْزَنُونَ أَنَبَتَاتُ فِكِرْ مَلْكُ فِكِرْ مَلْكِ گئی الَّذِينَ آمَنُوا اس داد خلائے بندگان سوتی یا متقیان سوتی ما اللہ تعالیٰ اقبل تاریخ چ الذين امنوا بآياتنا داكسان لے چ مضبوط ایمان ساترے پایتنو پاحکام زموں گا وکانو مسلمین او دیدوی سرندر کی دن کی اللہ تا چ کتے خدا قانون راشی نو آغا دے دے بیا بل شیطان سرندر کی گی دا اللہ فرمان تا سرندر کی اغی ته تسلیم کیږي یا رواج بالای بام کیږي خپلوی بالای بام کیږي دوستی بالای بام کیږي خپل مادی او مالی منفعت بالای بام کیږي وای دا الله قانون دې په پاره دې ته وای مسلمان دیو جل الله تعالی الذين امنوا بآياتنا کني هیڅ څوک نه جوړي ځکه اسلام د ایمان نه وړاندې اسلام څه ایمان ځکه اسلام څه دی په جواب کلمه وای او ایمان څه دی په ځړبانې عقیده ساته او د الله تعالی ایمان د اسلام نه وړاندې کړ چې الذين امنوا بآياتنا هغه کسان چې ایمان راوړې پاتنه زمونږه وکانو مسلمین او دیتوی مسلمانان نو مسلمان په هغه معنا چې په جبه کلمه ویلې ده دلته مسلمین په خپله لغوي معنا ده چې دې تسلیمېدونکي دې هر یو قانون د الله تعالی هر یو امر او حکم د الله تعالی او ادخلوا الجنه دیتا به ویل شي ادخلوا الجنه داخل شي جنه انتم تاسو وَاَضْوَاجُكُمْ عَبِبِعَانِ اسْتَاسُ جوڑِ اسْتَاسُ تُخْبَرُونَا تُنْغَمُونَا تُخْبَرُونَا تُنْغَمُونَا تَاسُ لَبَ مَزِيدَ رَكُولَشِي تُخْبَرُونَ مَعْنَا دَا چِ تَاسُ لَبَ مَزِيدَ خَنْ بَدَرْ كَوْلَشِي نو مَعْنَا دَا لَا چِلْتَ لِمُسَلْمَان او دَ مُومِن دَ خُشَالَ هر سامان بَا اللہ تَلَا پیدا کرے صحیح موسیٰ صلی بوئی چِ گندگئے کمی دنیا کی کیجی نسخل قطاعهم خوشالیه نذابهم پیدا کرنه نا اللہ تعالی و نزعنا ما فی صدور من غل اللہ تعالی و گنده خائشات پر انسان دنه چرنه او باسم چی جنت دیتا نکو چی جنت دیتا نکو آغا ایلیمنٹ او باسم سده او باسم آغا ایلیمنٹ او آغا عنصر تی او باسم چی پکم عنصر بانی دیتا نا رواو خطا سی او که ولیا رشه جنا خپل دین نه انا زمانی کړه دا کوڅه کې جنا په سوابستا تاسو دا غویان چې کوم کوټه کې کړی هیڅ څه وایي ها ته بلا موږ ته غوجر وایي موږ غوجر یا غوجر مو ته وایي غوجر یا غوجر غوجر ورته غوجر مو ته نو موږ ته خو ډیر ګنده یو یا ګن بلا خپل پرابې خپل پرابې خپل او نو دا مې کور په جنا ته غوجر خو نه لري ادخلوا الجنة داخل شئ جنة انتم تاسو وازواجكم اجوڑ تاسو تخبرونا تنغمونا تاسو لبا مزید اقول شئ یطاف علیم بصحاف من ذهب یطاف مانا طواف دور قول شئ گرزول فشید کی بات دیکھ یو سرکل کی نا دا دا لگنے کرتی ٹرینے کرتی لگو ٹرینے کرتی چیر ہے نچا نو دا صرف د شنو چای وني دا به بهترین شراب هم وي چای به هم پکی وي شوزی به وي د هنی لسی نام شربت فروټ به پکی وي څه څنګه ګلاب شربت به پکی وي ګلاب شربت به کوم له اوسه زه را کړی شو کال کال څه راولم دا مور ته تاسو هم ښه بولی که ماتنګي بولی دا ښه هغه اغدانی اکشي دا او نکي دا د بوسه شي کوم پارا ورشه شي کوم پارا اس بغل وي کوم دا د وړه په شکار کوم ورای شو ته زه ګرمه یې فارم کې پاتې کې ګلاس شوم زه او خېګه پاتې مو چاک دی خو ما او دا به ته ځم نه ورکی دا دوی تاسو نه شم ما ته څه درس به تر فرق دی ما چې خایسه واره فرق کړه دا وای ګلاس نورو شي کړی کې نه تہذا سے پڑھا ہوتا کہ وی دے تہذا نیت مطلب گورے لگتا گولی نہ پرم کھائے زلدہ نہ رہا او صحیح گولی نہ دارا تبیشان لے تھا رہا ہاں مداخل دے انڈین سپائسز تا ہوتا کل کل دے انڈین سویٹین سپائسز التے او پاکستانے دے گلاب شربتی شربتی ہو حفظہ ہوئی وقتا دار دنیا ٹوڑنا مشہور شربت آڑے خوش ہے خود دو دی یہ شربتی ہو حفظہ دے انڈیا کے ہوئے داغی بوتل نرے اگر ٹک نرے صحیح دا پن نہیں ادا پن چې راو خان انډیا ورته هغه الا کراچی ورته روز سیرو چې دا عرب جوړی دا عرب سره هغه بیا د ګلاب خندري ډیر مزدار اوبه ویلی پروډوس هغه ډیر مزدار صحیح هغه بابا او سر رمضان دا رمضان دا باسه الله شکر ان شاء الله یو تا فالم ګرځولې بشي دوی باندې پچکر بسحاف من باب مسحاف کوئی ډیش استا ډیش د پاره ستل مکولش لوش مله لوش بصحاف من ذهب اغلوشي من ذهب دسرو ذرو و اكواب اكواب جمد كوب ده نو کوب دا مونږ ته جام وایو تاسو مر جام وا قواب اجامنا دغه کې عربيان ښه او کنه وا قواب او جامنا د سترو زرو وفيها او قد جنت کې ما تشتهيل انفس هر هغه شی چې نفسونه غواړي وتنزل عيون او سترګې په خوشاليږي او يخيږي بس الله تعالی دا شی عجیب جمله وویل چې هر څه ورسره واځي تشتهيه انفس وتنزل عيون چې نفسونه غواړي او سترګې خوشاليږي چې نفسونه غواړي او سترګې خوشاليږي نو الله وي هر شی به نو تاسو کوی چې کافي پکاره کافي به اګه څو کښنه ته پکار نشنه وای اګه څو کښې دوه پکار مرحبا وانتم فیا خالدون عطا سبده کې همیشه د پاره ای و تلک الجنت التی او دا جنت دی اورست مو اچ در کښې وی تاسو دا جنت بما کنتم تعملون پس رب دا کې وی تاسو چې عمل مو کولو لکم فیا پاکه تند تاسو پاره پدې جنت کې پاکه تم کثیره تم ډیری میوی دی منها تاکلونا چې دا غینه تاسو خوراک کوئ ډیری میوی دی غینه به تاسو خوراک کوئ نو الله تعالی دا کوم بیان چې وکړو د جنت دې ته وایي بشارت تاسو هم څه وایئ د خوشی خبر چې الله ورکړي بشارت زیر دا زیر نو ورپسې اوس تقویف دی ورپسې اوس څه دی تقویف معنی یاره ورکول چې ځکه دې سره سړی بیلنس کېږي چتر یو یو سړی د تش خوشاله خوشاله خبرونه ورکې نو غم ضایع کېږي اکه تش یې ری یاره غم هغه هم ضایع کېږي یعنی که تش یې ری یاره هغه بیا ورمنډکۍ ځار خلاصوي بیډ کړي ځان سره صحیح شو او که تل ته خوشاله خوشاله خبره نو بس بې حرکت ناست هېڅ شی هم نه کوي صحیح نو د دې وجې حدیث کې پیغمبر علیه السلام فرمایي الایمان بین الخوف والرجاء ایمان د یرې او د امید په دامنځ کې روان دی ایمان چرته روان دی د ویرې او د امید په دامنځ کې روان دی ان المجرمین یقینا المجرمان فی عذاب جهنم په عذاب د جهنم کې خالدون همیشه به لا یفتر عنهم چې نه به شي کمولې د عذاب د دوی نه تخفیف کولې به نه شي لا یفتر معنی تخفیف کول تاسو هم تخفیف ولوئ کمول لا يفتر عنهم كما ولي بن شير دوينا وهم في مبلسونا ادوي بپدي کی مبلسونا ناومي ريدار خيرنا وما ظلمنا امون غزنم ندکړې دوی سرا ولكن كانوا مظالمين لكن ادوي پخپل ظلم کوون کی ونادوا دوی بچغه وي چې يا مالك نو حدیث کې راځي پیغمبر علیه السلام فرمایي چې جنت کوم چیف دی فرشتہ اته خو جنت کې فرشتي مو کوم چیف دی هیډ باس بیگ باس دا هغه نوم دی رضوان دا هغه نوم دی رضوان رضوان مین پلوشه یس پلوشه هغه خوشی خوشی دا رضوان معنا څه خوشی خوشالي دا نو هغه په لاس کې ټوله خوشاله دي بس هغه څه کې څه شي خوشاله تاسو به صحیح او د جهنم کوم چیف دی دا هغه نوم دی مالک دا هغه نوم دی څه مالک وَنَادَوْا يَا مَالِكُ دِيبَ آوَازُ كِچُ او مَالِكَ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ فَيْصَلَ دِيُكِ مُنْ بَانِ رَبْسَا دَخْلَاسِ يَوْ مَانَا یا دَ مَرْگ يَا اِمَ مَانَا ذکر سڑے چھو پتیر تکلیف کی نبیا وہی خدا ہے مرگ رہا والے چھو تکلیف وہی خدا ہے مرگ رہا والے او پیغمبر علیہ السلام فرمائی چھو تکلیف دے ہر سمرہ ہوگی نو دا مرگ سوال کھلا مکوا صحیح کدیرم تنگ شی نو دا وایا چې او الله ما مړ کې که مرګ کې رااله خیری اژوند رااله راکې ته ژوند کې نه خیر وي ما مړ کې که مرګ کې نه خیر وي ژوند رااله راکې که په ژوند کې نه خیر وي عمرکم ونادوا یا مالکو ادوی بچغې ووایي چې او مالکا لیقضی علینا فیصله دې وکړي موږ باندې ربکا ربستا د څه فیصله نمبر اول د خلاصي یو معنی پیدا د خلاصي خدا رضی کم کیفیت چی دے دا دا خلاصی مانا دیرا مناسب نہ لگی فیصلہ دیو کہ منبان رفتا دا مرگ چی دی عذاب نہ خلاص شو لیکن قرآن کریم کہ اللہ تعالیٰ فرمائی ثم لا یموت فیہا ولا یحیا دی ابدا جہنمی پا جہنم کی نمری جی او نبزندے کی نبمری جی او نبزندے کی نو دی بمرگ وارد خوی او حدیث کے رازی چکل اہل جنت جنت تلاشی او اہل نار دوزخ تلاشی یو فرشته با دا مرگ راولی دا یو برگ پیڑ گڑ پا شکل کی میس دا گڑ میس پا شکل کی نو دا اعراف دا کم حیث تی دا اعراف دا لکا دیر دا لکا دو دریابون میس کی اوچه تکونه اسما کنی دا اعراف دا جنت و جانم میس کی دا سی جانم تیم خکاری جنت تیم خکاری غنده غنده دا نو دغی تا بیراولی دا یو برگ پیڑ میس پا شکل کی نو اهل جنت تا بوئی او اهل جنت دیقا بوئی اهل جنت تا بوئی یا اهل النار دیقا بوئی دا غستاسو مرگ دی دا میسو شن دا استاسو اقا مرگ دی چی یو سڑی با دنیا کی پراحت کی خوشحال بو خوشی دا مرگ تصور بے اوکو دا لذتون او پی گرد بڑ شو چی مرگ را گئی دا کودا سو پاچی دا بادشاہی دا حکومت دا ناز و نغم دا عشر و عشرت دا مستی خرامانی دا صدا ختم شین هغه به د مرګ باره کې فکر مند چې مرګ برابر نه ټول لذتونه خراب او چې څوک به ډیر په شدید تکلیف کې نو دا غو وش او ډیزایر بداو غوښته به دا وا کاش چې مرګ راشي ار دې مصیبت نه خلاص شه نو یقینا اهل جنت د انساني فطرت بنیاد باندې دا خو یې ځین چې بداره نه پیره قصایده خپل چې هر څه به ګډوډي او اهل نار ای خو به غواړي لکه وړاندې آیت کې تیره شوه چې الله مرګ راولي صحیح نو دې به وایي دا ستاسو هغه مرګ دی نو بیا به یو چاړه راولي نو حلال دی هغه میز به حلال کی نو بیا به یو نار ولګي یا اهل الجنه ابشروا خلود ولا موت او جنت والو زیر واقلی همیشه به یي مرګ نشته او اوذو لقیانو اس تو کو مګوی د مرګ انې شپه د الله مرګ نشتا نو بس دا داتې دي لکه په توقعات سړی له کو بور وای صحیح نو ځان نو میانه په دا توقع وی یره ته نبی سبا او زماني کال پس نو مرګ راځي خلاص امید خلاص نو امید خلاص الله مو دي بس نو سف لا خامس لا انهریټنس ساينس اف انهریټ دن مال نمبر راک وې تعالی دا میت د انجینرانو خبره ده الله د مهد بلاء الله اكبر ونادوا يا مالك وليت ربنا ان يقضي علينا ربك فيصل ديوكي من بان ربنا دمر قال مالك بو تسوي انكم يقينا تاسو ما كسو لا پاتكي دنگي دلتا هميشه مرگ نشتا انكم ما كسو یقینا تاسو پیدا پاتې کیږئ کې دلته نشه ده پاره لقد جئناکم بالحق یقینا مونږ راغلی یو ته مونږ لقد جئناکم بالحق یقینا مونږ راوړو تاسو بالحق رښتیا پیغام الحق معنا هر پیغمبر چې کوم پیغام د الله طرف نه راوړل دا رښتیا پیغام لقد جئناكم بالحق ولكن اكثركم خلقنا اكثر الناس للحق دهم دفارا كارهونا بدكم كيوئي ام ابرموا امرا فإن لا مبرمونا ما الله تعالى فرمائي رسول پاک ده تسلی ورکي رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تسلی ورکي ذكر دنیا کے فامشہ ده غبی چه ده اهل حق و مقابلہ کی کانسپریسی فروانی کنی روان چې څنګه به کاونټر کو څنګه به سٹاپ کو څنګه به ګیترون کو څنګه به لار بندو څنګه به ځان خلاصو الله تعالی اب انسان ته دې سر تکلیف نه راځي اگر ټول په فیصله ده الله لاس کې وي خود رو قدر دی د پیغمبر اسلام سره به در دی چې خدای زه دې ته سبا دعا بده خبرې کوم ورتا شکنجا کوم ورتا سپکی وایم ورتا نو کدا هیڅ نه کوم دی ګوري دا صحیح نو الله تعالی پیغمبر علیہ السلام ته تسلی ورکړه دا ما چې دغه تاسې کې چې سړی خدای شي دغه جذبات شي حساس شي حساسیت په انسان فطرت کې فورا د نظر لاندې یو آیت د نظر لاندې یو آیت راشي نو بس آیت کې راشي تاسو خبر زین نو شي صحیح ام ابرمو امرا فإنا مبرمون بلکې دوی ابرمو امر محکم کړی دی یو کار محکم کړی دی یو کار چې پیغمبر ته به تکلیف څنګه رسو کوم کار محکم کړی یعنی منصوبې تړلې ده چې پیغمبر ته به تکلیف څنګه رسو ام ابرمو امر بلکې دوی محکم کړی دی یو کار فإنا مبرمونا يقين المونغا مبرمونا محكم ملكيو دكار فل محكم ملكيو دكار فل جدي پیغمبر پروٹیکشن دا زمون ذمہ داری دا جدي پیغمبر پروٹیکشن او تحفظ زمون کا ذمہ داری دا ام يحسبونا اننا لا نسمع سرهم آیا دی گمان کئی اننا لا نسمع سرهم چی مونگا ناورو سرهم پتا خبر دوئی و مسرهم دا د سړي شخصي پټه خبره چې ښکارا کوي نه خو زړه کې څه غوټه کوي ښکارا کوي نه زړه کې څه پلان جوړ کوي نو دې ته وایي سر و نجواهم او هغه پټ میټینګ د دوی مشوره دوی هغه پټ میټینګ د دوی یا مشوره دوی نه دا هم پټ دا خو د یو کس پیس کې نه د ګڼ کسانو پټه مشوره ده نو الله تعالی وایي آیا دا خلک دا سوچ کوي چې دوی د اهل حق خلاف کوم کانسپیرسي کوي یا کوم زړه کې غوټه نیولې ده موږ باغې نه خبر یا دې کوم مشوره کوي د اعلی حق خلاف موږ ته هغه پته نشته صحیح نو پیغمبر علیه الصلاه والسلام ته الله تعالی تسلی ورکړه چې ام یحسبونا آیا دوی دا خیال کوي انا لا نسمع سرهم چې موږ ناورو هغه ذاتی پټ خبر دوی یې نه خبر دی و نجواهما غفټ مجلس د دوی بلا یقینا موږ اورو ورسولنا رسولان زمونږه لديهم دوی خوا کی دی یکتبونا دکل دقیق اللہ رسولان زمونگا یعنی فرشتے زمونگا دوی سر دی اغسط پہ لکل گئی نما تاس تبری چیز فرشتو مختلف اقسام دی یو قسم پکی دی اغیت ہوئی کرامن کاتبین یو قسم پکی دی اغیت ہوئی کرامن کاتبین کرامن کاتبین ستا ویڈیو ہم جوڑے او لگیا ستا آڈیو ہم جوڑے آڈیو ویڈیو دوڑے فنگر پرنٹ دیو کم زیادہ عمل کری اگر دیو مخلی صحیح سورة الانفطار الانفطار دیر شمع پیدا مکن آیت نمبر لس یولس او دولس لس یولس دولس وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ پیدا مکن یقیناً تاتبانے لحافظین لحافظین مانا دو مانی یو مانا ہے باقی کون کی دویانا مانا نگرانی کون دلته را دیو معنا مراد ده سګون تاسو نه ګرانی ورته وای چې نه نظر لاندې ساتي غني کور سه و ان علیکم لحافظین یقینا تاسبان نگرانی کون کی فرشتي دي کرامن معزز دي کاتبین لکل کی دي یعلمون پوری کی دوی ما پاشه باندې تفعلون چ تاسو دوی پاشه خبر دي چې کم کار تاسو کوي صحیح سورہ قاف شپږ ویشتم پاره کې سورہ قاف آیت نمبر شپاڑس ول سفلس ولقد خلقنا الانسان یقینا من پیدا کر دے انسان و نعلم ام پویگو ما پاشے بالے تو وسوس بی نفس چیرې د په خیال کې ګرځي وسوسه کوي هغه باندې نفس ده یعنی چې کومې خبرې په خیال کې ګرځي الله تعالی وی دوم لا دې زبان ته نیرا غلی دوم لا غ کمپوز کړی او ارګنایز کړی او ډیسپلین کړی موږ ته پته ای ولا قد خلقنا الانسان او دغه چې الله تعالی خالق دې نو د کم انجن چې کم انجنیر هغه جوړون کی دا د انجن په فنکشن باندې د هغه د اپریټ کول نو وړاندې خبر شي صحیح چې دې هیڅ اواز به څنګه راوځي الله تعالی وی دغه انجن لا فنکشن شوی دی یو یو کور دے لا اکتیویت کی دی و ما تا پتا یہ دیو دم سرم کسی یہ نمو سرم دمون شیر سے بیو اللہ تعالی ما تا پتا یہ دیو سنو ساتھ پس سغول کوئی وَلَقَدْ نَعْلَمُ وَلَقَدْ خَلَقْنَ الْإِنسَانَ يَقِنًا مُن پیدا کرے دے انسان وَنَعْلَمُ قُوِئِبُ مَا پَاشِ بَانِ تُوَسِّسُ بِي نَفْسُ چی وسوسا چی داغے پا ذریعہ بانے نفس دد و نحن اطر بولے امونگا نزدیو دتا مل حبل الورید دشارگنا امونگا نزدیو دشارگنا نشارگ آغا رگ دے چی یو سر دے ما او سر لگے دے لے او بل سر در سر لگے دے لے نو دیتا تب مین آرٹری بے لے شے چی دا غٹ آرٹری دے جوان دارو مدار پا دبان دے جوان دارو مدار پا حبل الورید انگریزی کے ورطے جگولر وین ہوئی J-U-G-U-L-A-R او دو خوشات دیشه G-U J-U J-U-G-U-L-A-R جګو لکه وی ای ای ال پدې ځای باندې به څوک یو شی ولګېدی اپره وته اپره وته نه بیا څو دا مرګی چې ورته مرګی مرګی پېژنې دا دا څو مرګی په خپل کې فریان دا خبرې کوي دې دې نه اعلان کې مرګیان پېری مرګیان فریان نه مرګیان خو بیماری ده دا فریان نه دي دا جنات نه دي دا خو بیماری ده په جګو لورمن کې سرکولیشن بنشي دغه د رنګ کې سرکولیشن بنشي نو بس هغه چې دماغ او ضرورت تعلق یو برسته ختم شي نو نوځي خو به خوده وایي ها دی ووش دی ووش هغه لري نه نه مرګ ولا هیڅ نه وایي هغه اون کوي هو دا نه دا څه زور دی ها دا وایي ها یې خبر نه کوي هغه خبره پوزیشن کې نه هغه خبر چې ته به جنات صحیح یو ایرانی فیملی راغلی و ماشمانه نه داسې اندلس پالس او کار دوا لونه ای یو زوی یو موږ داسې په عذاب اخته یو کور مو غستره داسې په عذاب اخته یو چې دغه ماشمان داسې په تکلیف دي کله په سر شي را پیوز صحیح کله یو باندې راشي مړای وړ غلی شي کله سوکی کله سوکی وی موږ کور کې نه وی د کچن نه لوخي وزر کنه صحیح وی ماشمان بس پرې دوشه په چوش ما ورته مې ته هو د ایران دی بیا مې ته لاس راکړه څه زما ها ما ورته مې لاس نیسه نه غوږ ما لاس نیسه ما وګه چې الله حاضر ناظر ګم یا الله حاضر ناظر ګم په یکي والله باندې ایمان ساتم په یکي والله ایمان ساتم محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د الله اخیری پیغمبر ګم یا محمد رسول الله د الله اخیری پیغمبر ګم دا صحابه باندې عقیده لرم چې دا د دین محافظین دي دا رب صحابه باندې عقیده لرم چې دا رب محافظین دي دین زه وخت په خپل مسکو ګندګیره بنو دین زه وخت په خپل مسکو ګندګیره بنو فرایض کو تاہی بنو فرایض کو تاہی بنو صحیح ما وایي چې او الله ته په دې خبره گواهی او الله ته په دې خبره گواهی بس ما ورته مې تاسو تاسو مې نه وي ګور وینم ما تاسو څه ما یې تاسو څه دا درې ور ماشوم ما ماته مخامخ کینو نه یې ماته مخامخ کینو نو شروع کړ د خپل دم اوف هغه داس چل وال داس شری وال چې د بل په داس به شو او سترګره به وبره به دی او داس زان چې ګوره صحیح مرته په قرار صحیح نبی امه تنا یو عهد واغ ما داخل د خدای په حفاظت صحیح افتباد ران د خدای او خدای الله دې شرف ما خیریت والحمد لله شما بخیر من تخیر کور کې شي نشته نو خو یانه نو ما ته ویل ته یقین هم په خدای ته دی ما کوشش کوم چې ورته دې لاش وی دا تاسو څنګه وي دا زما یا را نه زما ټولې وظایف دي د انسانانو د خیر لپاره ولقد خلقنا الانسان يقينا پیدا کړی دی انسان ونالم امن کو یې ګما پاتې باندې توسوس به نفس چې وسوسه باندې دا غې نفس ده ونحن اقرب الیه امنګا زیات دیو دتا من حبل الورید شارک ددنا حبل الورید شارک نسنګ اذ يتلقى المتلقيان زكا چه غدوا خودل کی زکول کی متلقی سر نو حالان کی متلقی پاگی کی یوی زکا پاگی کی رائٹ سائٹ کم فرشتہ چی دا راستہ راستہ نو دا باست او چپ راستہ چی دا سو باڑی نیو دا راستہ راستہ چی دا نو دا دا نیکولی پن کی دا خیر کی دا بر ڈیگر کی نو دا چیز دا نو که انسان ارادو کی دا نیکای نو دا پا صرف ارادہ بانے یو گرینڈ پلس او که اگا نیکیو کی نو ڈیپینڈ ہے چه سور اخلاص سرے کئی نو چالے ملٹیپلائیڈ بائی ٹین کی سائنس آف انہیریٹنس چالے ملٹیپلائیڈ بائی سیون ہنڈر کی چالے ملٹیپلائڈ بائی 1400 کی واللہ ہو جدا اکلے میں یہ شاہ صحیح اگر انسپائر کی یہ اللہ طرف نے دلے ملٹیپلائڈ جو رکھے صحیح ذکر ہے کہ اخلاص اور پر سنسیر کی بانے کو یعنی دقا یوں منز گئی زب امکم حاجی باری بے امکی ما دا پارا ہوں ملٹیپلائڈ بائی 10 شی اگر دا پارا ہوں ملٹیپلائڈ بائی 100 شی نسار احمد دا پارا ہوں بائی 200 شی سیف اللہ خان دا پارا ہوں بائی 700 شی اوپر صلی دا پارا چیزا ہمیں مزیاد سائز کرے مزیاد پہ ملٹیپلائڈ کی ذکر اللہ تعالیٰ خود عمل کوالیٹی دے گئی کوانٹی تھی نگو یہ سڑے پر دنیا آنا کاتی نہ کئی وہ بس آنا میں داستے مونگو تا مختو شو خرپ اخرا دا دا خرپ اخرا بخلاتی گی یہ اوپر دست بھائی او بل سڑے پر چطر شمار رکھا تنو کہ ہم ملٹیپلائیڈ پر مینی مینی کی گرس ذکر چیزا عمود بشائش تھی او دیر اخلاص سڑے پر کئی خالص اللہ دفع لگے کئی اور بسنے گرہ نو سیاو کو دراستہ فرشتے کار دا چپ لات والا جدا دا پر ارادہ دا بدائے بانے اس کے لیے کہ او سڑے ارادہ دا بدائے ہوگی دا انشین کی او چی بدی او انسان اوکی نو دا سبجکت دا دا دا مشر متقوز ہوگی سوڑائی پوٹا پر انسان رائے کر نا گوٹنگ ہے کہ دیشی دا احساس ہوگی اور پوراں خدای تا استغفار ہو یا چا سر دا جاتے کری ذرا کتا کوئی سیما معاف کر یا پوراں اگتا کوئی جو ما تالا پڑک در کر شپڑا کمی در کر تمہارا خپل بدل واقع نو دا سکر کم تر انسانی چاہ بر سو بوردرا سے آپ رو کیا ہو بدل آگے سیما معاف کر انسان تو انتر کہ اللہ تعالیٰ دا شیئے چھوڑے کنا صحیح اب یا پتنوں کے دا شیئے بلا کیا دا مرد قاتل والراشد زمان کو تک تخواف ہوا آدمہ جن نمخ کی رواج دا چینا بدا سے فقال اللہ بانے انہیں اتفاقی طور پر اوپر سلے گرم شروع ہوئی اوپر ڈالو کو اوپر سلے بان مرد نغت اخبہ احساس مارے جاتے ہو صحیح نبی آدم موافع طریقہ دا وجہ مشلام بیزان سرک لگ نکلکی دے واشو گئی وشن واشنی گراس دسوائی گیا نو واشا بے ہونی بڑی پکلک او دی مشرانو با دا غی پور تبو تسمو دا بعد صحیح نو دا دی وشو نیولو مانا با داوا چی ما کم کار کرے دا دا انسان کار ملے دا میں دا حیوان کار کرے دا او زفی دوم رضیات ملابت ہے چی دا انسانیت نبرو دا حیوانیت تا صحیح نو دا با دا آفر چی کتاس ما قتلوی نزا حاضری صحیح نو دا کور مشتیو اگر بولا اس کا بارے داستا خر رہا ہے کسن اس دا روایت سے مسلمی کوئی جگہ سے کوئی کشکی آوازی آگا مرکب خاندان یا مرکب خاندان یا مرکب خاندان یا مرکب خاندان یا مرکب خاندان اذ يتلقى المتلقيان عن اليمين زكا يتلقى المتلقيان چدواز دکون کی يتلقى ازدک لکی دیو بلنا نزدک لکی دیو بلنا معنا دا شدا تقوس کی دیتنا دار دا معلم دیتا ہے متعلم دیتا ہے نوچے کلا دا سڑے ایک بد وقت دیو حس ملامت ازان بانے ہونے ہوئے صحیح یعنی گناہ انسان نکی خدا مونگا دید دا دلیری چی کہ دا دیو بے بدبختی دا چی دا گناہ دا گناہ نوائی یعنی باید سڑے اومن کی بس تیرا خدا ہم کمزور ہے اللہ دیرا تا معاف کی کمزور ہے اللہ دیرا تا معاف کی نو اللہ تعالیٰ شاہ سر رشتی ہیں نگئی چینا وہ دیر تا معاف کی سر در بائی لانے گوں خیدر بانے گی لکھوں سکا آخر دمنا زورا اور ذات ہے چی انسان سر اغسط مقابلہ کی انسان دا اغسط مقابلے شے صحیح نو بس دیو بس اللہ بس تا معافی ہوں کے بلے سکے سکو دیر کمزور ہے واحد یا مکہ صحیح ہوتا یا مکہ کیا کیا صحیح پوچھے دا دے ہوئے نا نا دا اصل یہ دنیا انجائے کو تو یہ مانا دا چھے دے اللہ چیلنج کئی صحیح میں انسان کے لئے چیلنج کڑیر کمزور ہے چی چیلنج زد تا خود دا پیشائی نہیں پیشائی کہ دا تا چیلنج کا اولار رکھا بند لگا دا دیا رہا مند لگا حالانکہ دے مزوب کون دے عجز کون زناور دے صحیح نظر میں فکرہ مند لگا اس پر کیوں بس مجھے اللہ تعالیٰ چیلنج دے اذ يتلقى المتلقيان زكاة الذكر كي تاتوان الذكون كي عن اليمين شي طرف تا بدوال الذكون كي قبضة تي عن اليمين شي طرف تا مجھے دا بدیو کی دسلے دیر پت وقت حس تو بونو باسی مبیا دا فرشتہ دیتا ہوئے اسی یو پر یو پر کا دا مٹیپلائی کی نا اندار خلے میرا بانی دا کرشی نیتی مٹیپلائی کی نا پکارش دا بدیو مٹیپلائی کی کوئی خوبدی عن اليمين وعن الشمال او چپراستا قعيد الناس دي مقرر دي ما يلفظ من قول دي نوائي هس يو خبرا ما يلفظ من قول دي نوائي اس يو خبرا إلا لدقسو الإنسان إلا لدي مگر دسرا رقيب يون اقران دي حتيد تيار ناس دي دا انسان چه كم خبره گئي الله تلوي إلا لدي رقيب نيو قل تلوي چه انسان ذا پیجنو ذكا ما پیدا کرده صحيح ونعلم ما توسوس به نفسه لا خبر از په خیال کې ګرځیدا یې کم پوس کړی هم ما ته پته چې دی شیخ صاحب خبر ده چې ما ته پته یې وو تک سات پس غول کړی الله په یاره ده په دماغ کې ګرځي ما ته پته دی بس غول کړی زګه چې زه خالق یم صحیح نو دا زما ګاډي کله کله خبره یې ما مو جان دوا صحیح نو ما ته پته یې ده خبره ده بکی نو دې داسې سټاک صحیح مې دې غډر आवाज وري دې ځانې شي لګ مرمت واړې دې ها بعد من استنار طالب دا زمون یو مشر تبلیغ جماعت صحیح نداغنا یو ذل چاہتا اگر پخلا مولانو تبلیغ مجنون ما تبلیغ جماعت کی اگر ایمنٹ بزرگان کی خود زامنی ادری سلون اکول مولانی صحیح نو یو ذل چاہتا پوسی کو وی بابو سے بابو سے کرتے وی بابو سے تعالیمی بابو سے تعالیمی ناغ جواب دے رجی کو نو هغه نه زه علماء پلارم نو دا اني وی ټینس په کول شي معنا دا یو ټول علماء نو وی عالم دې پلار دوی ما څه ما ته باندې ګولې ونعلم ما تو سس بي نفس ونحن اقرب اليه امونګ ندي يد تا من حبل الوريد شارقنا يتلقى المتلقيان چکل دا دزد کمون کی پرشتے دی ذکر کئی دی او بلنا عن الیمین و عن الشمال شی طرف و گس طرف تا قعید مقرر دی ما یلفظ من قول دی نکی اس یو خبرہ الا لدے مگر دسرا رقیب یو نگران دے عتید تیار نو بسا پرشتہ تیار او بلار دا کچھ دے خبر دے وجن حدیث کے لازی پیغمبر علیہ السلام فرمائی چکل یو دتاسو زان بربند کی یعنی غسل لپارا او دست لپارا حرف لپارا چی استنجا لپارا تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی بیا خبریں مکوئی زکی تسوا یعنی دا کم وظیفت دا دا باتروم لطلو ناغم دا باتروم لنا نوطون اولان دا منکو چی اعوذ باللہ من الخبوس والخبائس خدا ہے تولو گندگونا گند شیطانان نا امان مارو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وجدہ سوکونو کی نو فا ان الشیطان یلعبو بمقعدی شیطان دا رضا کڑو گلو سر لو دیکھئی دې ځان پر موږ کې فن شیطان يلعب بمقعد احدكم غير سامان سره لوبي کوي بس دې کله وي اعوذ بالله من الخبث والخبائث ما خبيثان بعد خالص صحیح او صرف اغينا بلکې فرشتي چې کوم تاسو سره راز ودی لیکلو والا او لسني ګارد والا دو داد لس ګارد والا نو دا ټول بار پات شي چې بار پات شي نو کو سي اوسړې په حالت کې خبر او کی نو غلي کل کو فرشتي هغه بیا مجبورون را دن نشي الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وأصحابه أجمعين اللهم ربنا الحمد لله القرآن من الزواج من القرآن ما نسينا وعلمنا مما جهلنا وصلاة الأرض وما الليل وما النهار صلى الله عليه وسلم كم سورة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد افضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه يوم كما تيامي وعلى غدي صلى الله عليه وسلم ام ابرمو امرا آياتي محكم قرد منصوبا لين تتصوي منصوبا ام ابرمو امرا آیات کافرانو مضبوط کړی د منصوبه زمون خلاف زمون د پیغمبر خلاف ما الله وای فإلا مبرمون مونږه مضبوط منصوبه کوم کیو یعنې پټه ور دې کې تاسو سره مضبوط منصوبه جوړ کړی اوکے صحیح ام ابرمو امرا آیا دوی مضبوط کړی دا منصوبا فإلا مبرمون لا یقینا مونږه مضبوط منصوبه کوم کیو ام یحسبونا یا دوی دا خیال کوي من دغه لفظ قات عربي لفظ دې شي یحسبو یحسبان یحسبونا خیال یحسبو دا ثرد پرسن سنگولر مسکولن فعل مضارع یا امپرفیکٹ ٹینس یحسبان دول او يحسبون لغرا ام يحسبون ايات الخيال كي اننا لا نسمع جمونغا ناورو سرهم پټ خبره دوی ونجوا اپټ میټینګ دي نو پټ خبره چې سړی ځان سره کوي سوچ خیال ذاتی سوچ او خیال او نجوا چې د بدرې کسان خوفیه ځای کې ناس کې اوس منصوبه جوړای الله تعالی وایي دوی دا خیال دی چې یو سړی ځان سره منصوبه جوړای یا د سلور کسان پټ خوفیه اجلاس کې ناس کې اوس موږ دا کوو ام یحسبونا آیاتی دا خیال کوي انا لا نسمع جمونگنا ورو سرهم اغا پتا خبر دوئے و نجواهم اپتا منصوب دوئے بلا یقینا مونگی او رو بلا یقینا مونگر او رو یعنی دا زمونگ علم جدا ورسولنا اقاسدان زمونگا قاسدان مانا فرشتی ورسولنا اقرشتی زمونگا لدیم دوی سردی یکتبونا لکل دوئے اللہ تعالیٰ ویچی تخوی اورم تخبلا تو اس دوی د پارا به د پروف د پارا فرشتي مو خبر کړی چې تاسو یې کدي کوي صحیح چې د دې د قیامت پر ورځ تاسو دا کړی نو تاسو بدل پې پر وړاندې صحیح چې دا داس کې چې دا ډایګرام صحیح اوس عیسایانو هغه وی چې عیسی علی السلام د خدای دی د دې وجه موږ عبادت او مشرکین مکه وی فرشتي د خدای لونه دي د دې وجه موږ د عبادت کوو مشرکین مکہ فرشتی خدای سره شریکانه ګڼلې عیسایانو عیسی علیہ السلام خدای سره شریک ګڼه ومنته د عبادت وکړو چې د خدای اولاد دي د عبادت وکړو چې د خدای اولاد دي نو الله تعالی رسول پاک صلی الله علیه وسلم ته ورته وایا چې دا خدای تاسو ته ډیر نږدې دی کما تا خدای تاسو ډیر خوښ دی کله ما دې کړو نو کله دې خدای اولاد وي نو ما به عبادت کوم به شروع کو کته کوم به شروع ځکه چې دا تا کلوز غوښیم نو د زوی له مو څخه کلوز یم دا یو خدای له ډیر لوی اکرام احترام زور نو زوی له بونم ډیر اکرام احترام زور او نو زمو شیخ ته وایي دی آیت نه معلوم شو چې د صاحب زاده سه وو د اخون زاده سه په احترام کې ځکه د استاد زوی دی چې دا دی د استاد وی الله تعالی مونږه د استاد زوی ته صاحبیت سه وایي سو ورته صاحب حق یعنی د حق مالک دی حق مالک دا نه چې د پلا ته ما استاد نه احترام کوم دیو چې علماء یعنی که صاحب کا یو جاهل څه دی او استاد وی نو علماء دا هغه باندې خبر نه دي صحیح لکه خبره کوي نو هغه احترام ملحوظ ساتي چې دا زموږ استاد زوی دی صحیح اته ټول امام شافعي رحمت الله علیه یو ځل درس کو دغه تناس او مخامخ دروازه کولا و نو دا یو اوزل لا اراده او په پاسې دونو بیا ورته نشته نو بیا بل خاط نو بیا ورته نشته نو سلوانتان وی بیگنی شیخ تس تکلیف شیخ تس تکلیف نوی سبق ختم شوی اگر تاس تس منو ما تکلیف نیشتی دا مخامل کور جدی زما دا استاد رشتہ دار نیشتی نوی زما بخیال زما دا استاد فیملی نتی کر راغلی دا زکوی دا اگر کشر دیو پر یک کوٹا بانی ماشون اگر دون بانی پا بام بانی دون ایوال اغزاز کلی نو چی ما دا اپا نظر را نیتی بات اگر احترام پاسی دا زما دا استاد وی دا خرم چی دون رو بیشو دا پا احترام اوس په ډېر زموږ په دې غر کې احترام نشته شته نه احترام او احترام ځنا زو خمس شرط شرط نه لا رزندو شي مور او لور وکړي صحیح زموږ د پښتنو په کلچر کې خدا وو تا نه برور یو کال مشر دو کال مشر کوم صحیح دا هغه مخکې مونږ نه خبر ورکړا صحیح کتاب ورته خبر ورکړا سبب لا لا نه است اوس مونږ امریکانه به ځای نه وکیا لا لا نه کاړو پلار نه ستنه نه سو یو ور سو صحیح نو بل بل سو په دې سو ټیرا حاضر صحیح او مولانا رو دې له خوږه خبره کړې صحیح چې از خدا خواهیم توفیق ادب از خدا خواهیم توفیق ادب بے ادب محروم گشت از فضل رب بے ادب تنها نه قدرا داشت بد یو بے ادب چې په ماحول کې موجود وي هغه د نورو بے ادب ذکر هغه دخل کې سره نو ذکر مولانا وای چې بے ادب تنها نه قدرا داش بد بلکې آتش درها ما آفاق بد هغه د بے ادب دا اور په ټوله خطه کې ولګي د بے ادب اور په ټوله خطه کې او عرب وای من حرم الادب فقد حرم الخير كله سوک چه ده ادب نه محروم شو در ټول خیر نه محروم شو من حرم الادب فقد حرم الخير كله سوک چه ده ادب نه محروم شو ده در ټول خیر نه محروم شو ده په ژوند کې خیر نشي کولای خیر نشي الله قل ان كان للرحمن ولد تور توایا کچری وی درحمان پارا یعنی خدای د پارا بچی فانا اول العابدین لذخر بن عبادت کول کې د الله یو بیا ولوم به عبادت دا غزي ولو ما کو ذکر تاسو نه ټول په درجه اول چې عبادت گزار د الله سو زه نو د عبادت لري او د اولاد هم درجه اول چې عبادت ما کو خو چې زه نه کوم نو په توګه کې الله د پاره سو زه نور صحیح قل ان کان للرحمن ولد لمغه د شیخ شیخ مولانا حسین علی صاحب رحمت الله علیه مولانا حسین علی صاحب رحمت الله علیه داغه د استاد ویو مولانا سراج الدین د استاد ویو مولانا سراج الدین صاحب ناغه د استاد ویو هغه د شاګرد د استاد ویو مولانا حسین علی صاحب شاګرد به د سر سبق وي صحیح اعلی کې طالب وي شاګرد صحیح پوښتنه برانه شیخ په پاسه دور پر شاګرد تر پاسه صحیح کله سبق پر شروع شوه سر تحقیق ولا صحیح نو کله په ځل ویل دي سابق سره چې راشي په ولا پاس او سبق کې انتهایی سختی به انده سره کې سخت خبره وایي چې هغه سره دینه د استاد زوی په هیڅ وخت پاس صحیح اوی سبق کله شروع کیږي په ما شاګرد یا په ځخه کله چې ګندرا والا مې وړل صحیح نو ورته ته د نورو طالب علمان مقابله کې سر زیات سختی دي وی دا کې وړل سره به مينه زیاته ده ما استاد زوی زنه غواړم چې دې ولې نشي زنه غواړم چې خار دې شي نو که سختي وسره نو کوم دې خار دې شي تاسو په کار خار دې به هر کار وکړو زړه دې اخلاص دې صحیح دې کې منافقت نو ها دې منافقت پیژن نه شیخ رحم الله حضور لري ولې چې دې دې به خدای دې کې بزرګ او دې به زمیندار وي په لاره نه والي راته په تنو لا کا خو وایې کو تر په تنو لا کا خو یې کو نو شیخ رحمه الله هغه دور دی ولی او بزرگ سره و چې خپل زمیندار دستګران سره په خپله به ورته کار وکړ یو یې به کوله نور بلچا نور او دا ټول کارونه به کول نو بیا به داسې کول چې د خپل پټي غنم د هغې ډوډۍ به پکول او خپل پټي کې نقود به کېدل د هغې دال به پخول او دا به طالبان باندې کول صحیح او شیخ رحمه الله دی طالبان به کېناستل پینډې کولی کېږي نو شیخ رحمه الله دی به چېرته په خپله ډوډۍ ته نه کېناست صحیح ګرځېده به نو دې دا پکې شو نو دې پینډې سره ګلو پرې واخېست او بیا به هغه ځای ورانې نو هغې پینډې سره ګلو پرې واخېستې تب پینډه وایي خلک یو ساري چاپېره کېږي مونږ ورته پینډه وایي نو هغې دورې دې دورې سره به ګلو پرې واخېستې هغه دورې سره به ګلو هغه دورې سره ټول ته به احساس ورکړي چې تاسو سره شریک یې صحیح زمون شیخ رحمه الله به یو وار لو کو ورته مثلا وی موږ سلو سلو طالب علم ځوانا ځوانا په یو لاین روان کټینګ پاره او وی شیخ په یواز ځان زمون نه لوی خپل طاقت او زمون مخ کې روان صحیح په دومره کار بلا پټه نه موږ در شیخ ته عمل دي تر سره پرشته یې کیږي کني موږ سره ځوانا دې خدا سره زمون په دبل ځای باندې دې داسې تیز روان دی کټینګ کوي او ستړي کیږي نه او د یو وار دا یو دیو بل مولوی ابراهيم صاحب ما شو او نو د یو د دې موږ دا کو د کلی نه ډېر بل نه یو کوم شی دا سي او پره کې پاسه ها او کلی په تما او مو یو شی او به ان الله او بالحق ان ذل ما اصلنا كلا مبشر ونذيرا وبالحق ان الله وبالحق ان ذل ما اصلنا كلا مبشر ونذيرا وبالحق انزلناه وبالحق نزل ما ارسلناك الا مبشرا ونذيرا وبيا لهم شكرا يجي كان خطب لمن يدر التاسع فاس دي بس دم واجب يا ابراهيم بن نعمان قد قتل دم راح تبدا يا غيل غوضا كرام كران دين اكلي كي بقى نيان بيرتوي اري غير داني ما نس سرجري بيقول نيان نيجا يشتا مشتا جبر تاسو سوي حلا دلا دلا دلاسه شو څه عربي کې ته حلال دی دلاسه دا موږ دلاسه دلاسه دلاسه کوي اچھا دا موږ دلاسه کوي دا دل چې دی اصل کې دل نو دا د ملنګان ولې تاسو افغانستان کې څه نشته غوډړي کې دل اصلي کې د غوډړي په اړه دی صحیح نو په خوا به دې خلکو ته کې کم نه غوډړي دا غوډړي هم کم وایي نور دی وایي دې به دلا صحیح نه خاص دلا دلا ها دا څنګه کا اچھا ما وي غټ تا خان نبی دا کابل وایي ما یې غټ تا کې بیا په دل کې ها نو بل مثلا نو چې ها سو میدان دانو کې نو هغه ته اوس دی وخت دی نه راوځي اگر نه یې راوځي نو هغه دانو د سری نو ډیر جړل او دې نو ما تم واځو کې خاموش نو اوس تر نه محسوس کیږي دا نو موږ چې واپس راغ نو موږ مور دی بیا ترګه نو تاسو ته چې د طالب ایمان په څیر مور دی مې مور دی تا بندولې کې تاسو سره صدا بیا او دا ټایم باندې بیا حضرت سے دم واچو پورا کتاب دے خاموش حضرت سے بھی دم واچو اس فاشن قرار دا اہل اللہ حدیث کے راجی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمائے کہ اللہ و یتقرب الی عبدی بالنوافل ما تدب ما بندہ کا عبادات دور رانی دی کی رانی دی کی رانی دی کی چھ انتہائی رانی دی شی رہتا اور زی قبول کر فانا سمعہ الذی یسمع بی زد دو گنشم لے پا ما اوریدل بے وبصره الذي يبصر بي زر دستر گشم دے پما لیدل گئی ورجله الذي يمشي بي زر دم شیشم پما گردیدل گئی ويده الذي يبطش بي اور دل لاس شم پما بانی نیول گئی صحیح اس دن حضرت کر خبر بل دل زائن ہو افغانستان کا خبر ہو صحیح کل دن حضرت دی سے لیدل بھی دیر دل اللہ ورد ادا سے پڑا ہوتی ایو شیع ہوئی او دے ویدہ سے مطلب آنا صحیح خدا آن ایم آفی دانا چه هر وقت آن ایم آفی لگر اسمان پڑک نی اسمان برشنا برشنا چوشی طور تیارا که دری بول سری دمجا افکارش چه برشنا ختم شنی آفو طور تمی وریزی بلد بلدی بارانی پیو سری تک پلا سن نخکاری نو دا کیفیت کی دانا چه آن ایم آفی یعنی کلا فرزن زرفا آغل تو لگی کلا بس برشنا نی خبا صحیح زرف دا پرمنن کی گی مجا بلائی دا ہو کی ساجی بابا ویل قل تورتا ہوا یا این کانا در رحمان ولدن کچروی در رحمان پارا بچے فانا اول الخابدین نزیتینا بید عبادت گزارو سخے تو میں بازی استادان در دی شدہ گئی ہونا دی بنا کتزان دفتاری جو ہنچی اس خلق ملے یعنی مین علمیت پہ اعتبار یا لکوئے پہ اعتبار یا دیندارہ پہ اعتبار پر اتنی چھے کچھ شے نہیں پتہ یہ مرزو کئی گنے کئی چھے مرزو کئی کله کې تاسو سب اجي بلې ونه ولې خلک دي او ابو هرش زال ګورې وو تا باندې ته کېد صحیح مونږ احترام مفهوم چې ما تاسو یې څنګه دا لازم دي چې اس خدا فاهم او فی خیاله به ادب محروم کش اس پس صحیح قل ان کان الرحمن ولد تو توایا کشر و درحمان پار بچي فانا اول الغابدين نزلن بيت عبادت بزار سخين سبحانا رب السماوات والارض پاکی در رب ناسمانون و دزمکی لا رب الحرش چه رب دا حرش دے عمد نو رب دا حرش دے مالک دا حرش دے حرش مانا تخت او تخت چاوی دا بادشاہ دے نوچی مونگو لے تخت مالک دے یہ بادشاہ دے او کم حرش ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمائی چه دا طول دنیا دا ټول دنیا د خدای د عرش په مقابله کې داسې ده لکه په یو لوی غټ جام باندې یو نری میش دی درېږي ټول دنیا د هغه د عظمت مقابله کې نور ده لکه په یو لوی غټ جام باندې یو نری ورکتا یو ډاټ نو د دوه لوی عرش په څوک مالګي په ټول دنیا کې احاطه کړی ده نو هغه لوی ذات سبحان رب السماوات پاکی در رب د اسمانونو د ځمکې ده رب العرش کے رب العرش دے اما یسکونا پاکی دا غد پارا دا آغشیلا یسکونا چھ دوئیے وئی دیوالا شریک بیانے دینا خدا پاک دے دیوالا زوئی بیانے دینا خدا پاک دے دیوالا لنا بیانے دینا خدا پاک دے نو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا اللہ تعالیٰ تسلی ورکے چھ تا دیر کنسن دا دوئی پا کفر بس آتا تا اخبر پیغام پر ارسو بس دیکھ اینا او نور دوئی پلے دا فزر هم پس پریگ ده دوی یخوزو چه دوی خوپی وی تاسو خوٹی وی خوپی وی چه دوی خوٹی وی پا کفر کی ويلعبوا اللوب كي ذكر دنيا جوند دا لوب دي ويلعبوا لوب كي حتى تردي بوري يلعبوا جدي ملاقات كي يوم هم درزق ويسرا الذي آغورت يوعدونا جدو سر وعد كورشي وهو الذي يودع الله تعالى غزاب دي في السماء جفاسما كي إلاوان معبود دي الہ مانا معبود یعنی پہ اسمان کے معبود دے تو اسمان مخبوب دے چاہے عبادت کیوں دے جاہی اللہ وفی الارض اکام اپ اسمان کے معبود دے دزم کی خلق چاہتا سبجیکٹ کی اللہ تعالی تول کائنات چاہتا سبجیکٹ کی اللہ تعالی ندوی امانہ دارا چا اللہ تعالی غصاب دے پہ سمائے جی پاسمان کے الہ مالک دے پاسمان کے دے مالک دے وفی الارض اکام اپ اسمان کے الہ دے مالک دے او متصرف وهو الحكيم ادا الله تعالى ده حکمت مالک دے العليم ادا علم خاول دے وتبارك الذي او وتبارك برکت والا دے آغازات برکت والا یعنی من بعد برکت تول برکت نہ کتنا لازم ده الله طرف انا من بعد برکت دے سو شد تاس من بعد فاونتین فاونتین فاونتین سر چشمہ فارسی کے وقت سر چشمہ پشتوں کے منہ سر چشمہ رہے وَتَبَارَكَ الَّذِي اَسَرْ چَشْمَةَ بَرَكَتِ اللَّهَ تَعَلَىٰ آغَزَاتَ تیو مانا ادوی مانا وَتَبَارَكَ الَّذِي اَبَرَكَتْ وَرْكَوْنُكِ دِي آغَزَاتَ تبارک الذي مانا برکت ورکوْنُكِ دِي اَبَرَكَتْ پدریو سیزونو کی مطلوب بھی انسان تھا تول انسانان دی برکت غالی پدریو شئیر ہوگی یو پا حال کے دویم پا مال کے دریم پا حیات کے پس دخدری شنگ دی دنیا دین عبارت دی پا حال کی پا مال کی پا حیات کی او اللہ زمان حال کی برکت واجے چی صحت میں ٹھیک ہوئی بی عزت نے خلق رہتا عزت رہ کئی صحیح احترام او اکرام رہ کئی دا پا حال کی برکت دی پس چی حلق میں خبریں پر بشتی دی خبریں میں اولی دا پا حال کی برکت دی وین پا مال کی برکت دی مال کے برکت مانا دادا چیزا مطمئن یم دیخ پلے ہم سارا چی ہر سمرا گدا سارا دمال برکت مانا دی انکریز ندے دمال برکت مانا کنٹینٹ دے قناعت دمال برکت مانا سن قناعت چی خدا مال کے برکت واچے یعنی یو خدا چی ضروریات و حاجیات رو پورا کی او باغیرا تا قناعت رو کی ضروریات و حاجیات زکر دلک جنی سلیمت نشتا کشتا نشتا سلیب دې یعنی سبا موټر کم کی سم موټر بل ارمه یو دا کې دې یو موټر یو د عربو شه جوړ کو 10 ملیون ډالر کوي او څه پیدا کوي ایګو نو د تحسینیات د لګري په سلیم کې نشته او دا لګري په څه شي نو بس یې ونه شي صحیح یعنی دا و باثروم پر جوړ کړی د لګري بنیاد باندې چرته له بل سره کوم ته برابر شي دا باثروم کوی نه بیا وایي دا تر اوسه ماتم نردی خواهد نیستا صحیح انتا رامن رضا لے زمان کو صحیح نمات دا مزید کو الحمدللہ دیر شایست جو کرے خود زمان کل کور جو اگا بس کور دے اگا بس اس کم شکل کی بجوان کو اگا میں دیر شایست جو کرے خود زمان کور جو اگا بس کور دے صحیح بس وقت ضروریات پر گئے ادا کی گئی اور حاجیات پر گئی بس دیر سکینا صحیح ازمان کو کرے کلا ہوئے وہی دا فرشن والا دا مسجد پشان کم چپ سوار بس دغه ساده سی مړي شي صحیح وې دي باثرومونه کې ولدا چې ما باثروم کې نه څه سب د حاجو فوټو کې نه کړو تاسو باثروم کې ولای یو کار دی پکې زی پرش داړو کې یې اټیک نه صحیح وې دا یو کمره وتا لاله سي دا پکې یو کارپټ لګې ده یو کټ پکې پروت ده یو سره پکې شته او دا کم پر نه باندې واچو خبر راک آلا کی بس کل کل جلتا غیر صفا اکولا و دن سکائی چی نور جی ظلہ سے نو گیا مستقل اگر کلا بشی انسانا مدو پیو کمرہ کرو دی نو بس آخو یا سائی تا کمرہ نا ہم ستا غیر ہو دکھا محمود جان کو کیوں کرو دو محمود جان لیلہ کمرہ میں گینا پاہتا یو کوئی بچی شور زود نیشتے بس یو خاموش کرنا نا آلا خس چکتا دا آل صفا دا تب لگانا کم حج کار کرے شو جو لرس مطلع دو جو زیاد رن دور دو کرس خیر دے پاکستان ٹکٹ پیسا والا حاجی باری حاجی باری اور زن زن زن زن لازمون خطبہ ایڈی رکھوش اخوز زن آغازمون کے خلق ریڈی رکھوش دا مامو جان خدا سے بخشو یہ زبان چلتا میں ایسا خلق اس کی طرح کر دیا میرے کو جوڑ کے زکی جاتا ہوں خلق سادہ خلق کے عزت جس خلق نے استاذ آپ بولا بیا ہوں پر ڈالر مارو اگر زمون کے ڈالر پی نہیں بنا آج جو ہے اڑو پتہ ہوتا جس کا ڈالر سے شہر تو دی وجہ آئی کیا سادہ کیا سلامت پتہ زمون کے بزگران تھے غریبان اور نورا گوانڈیاں تھے دیر سادہ سادہ خلق نے فَذَرْهُمْ فِي وَتَبَارَكَ الَّذِي أَبْرَكَتْ وَكَوْنَكَ دِيَ اللَّهَ تَعَالَى فَمَال کی فحال کی فعیال کی نو عیال کی برکت دارے چی اولاد تا لٹف ٹائم نظر کری فعیال کی برکت دارے چی اولاد تا لٹف ٹائم نظر کری شد لٹف ٹائم نظر کری شد لخاون ٹف ٹائم نور کری نو پتہ لگے چی فضی اولاد کی برکت دے اس میں واقعہ کترہ رکھتے ہیں دردہ رضی اللہ تعالی عنہ ام الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ دا تابعیت او ابو الدرداء صحابی دی او دے تعلیم د خپل خاوند حاصل کړ دین علم جانا کړ د خپل خاوند او بیا دومره دوی عالم ده چې په سلګون په حدیث کې نقل کړ صحیح بیا به جن لوی تابعین به دې سره درس کوي لوی تابعین به دې سره درس کوي او دې به د شپې دومره مونږ کوڅه ده شپې وروسته صحیح او دې مونږ به دومره خسته مونږ چې تابعین علما او وایي مونږ د دې مونږ مونږ چرا سمرا شایستہ منس کے چرا سمرا شایستہ منس کے نو حضرت ام درداء رضی اللہ تعالی عنہ دا چکل وادش و ابو درداء تھا نو بس ما او دپڑ ان بیش پبانی یو عہد چی یو بل سر با آرگومنٹس نکر یو بل سر با آرگومنٹس نکر او کو بل فرض دا سی اوشی او تخفا شی نو زب فوراں تا خوشا لون او کو زخفا شم تب فوراں ما خوشا لے نو یو خدای چرته کمتر به مونږ یو بل سره آرګومنټ کړي که کله شوي دي نو هغه مو د خفګان مرحلې ته نه رسول او په یو موقع یا دوه موقع باندې داسې وشوه نو زه خفه شوم نو دی فورن راغلل ما دی چې زه معذرت کوم او یو موقع باندې دی خفه شم زه ورغلم ما ورته چې زه معذرت نو زمونږ ژوند داسې تېر شو لکه جنت کې چې اوسې نه ابو درداء ابو درداء مشهور صحابي رضی الله تعالی عنه وَتَبَارَكَ الَّذِي أَبْرَكَتْ وَكَوْنَكَ دِيَ اللَّهَ تَعَلَىٰ غَزَاتِ فِي السَّمَائِ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ چِرَ دِرَ پَارَا بَاسْشَائِ دَا سْمَانُنُو دُزْمَكِ دَاوَمَا بَيْنَوْمَا چِمْيَزْدَ دِي دوارو کے دی وَعِنْدَوْ عِلْمُ السَّاحَا اَوْ دُسَرَ دِي عِلَمْ دَ قِيَامَتْ دَدَنَا عَلَىٰ وَبَلْ هِچَّا دَ عِلَمْ دَ قِيَامَتْ او خالص نصر دے علم دے قیامت ویلے ترجعونا او دغی اللہ تبتا سوا پس کوئے سی ولا یملک اللذین اختیار ندری آکسان یدخونا من دونی شفاعتا یدخونا من دونی چی اوی بدل کیا عبادت کی من دونی بغیر دا اللہ دا الشفاعتا دہس شفاعت اختیار اوی بدلی کہ مشرکین مکہ وہ جہاد وہ معبودا دی بدل کر مت کو بوجھ پال شفاعت کے اللہ تعالی وہ کسی کیا نہیں سکتا الا من شهد بالحق مگر اسوک کہ جا اقرار او اعتراف دے حق کرے دے کہ جا اقرار او اعتراف دے حق کرے دے نو پاگے کس کا سان داتری چ اللہ تعالی وہ تر شفاعت اختیار ور کی لگا حدیث کی راضی حافظ قران تبا اللہ تعالی وہ چ دلسو کسانو گنہگار تے شفاعت او خپل خاندان کی صحیح شہید تبا اللہ تعالی وہ تے خپل خاندان شفاعت او کا صحیح حاجی تبا اللہ تعالی وہ چ حج قبول وچ تے خپل خاندان شفاعت صحیح او او او او او او او بل یعنی عالم تبع اللہ تعالی ہوئی چیتا شفاعت کا چیتا سورہ خلق شفاعت کو او عالم چیتا ش کمپیوٹر نہیں صحیح پر علم مانے عمل ہوئی تو پیسو دے پارا کمپرومائزز نہ کہی تو پیسو دے پارا کمپرومائزز دنیا دارے دے پارا کمپرومائزز نہ کہی یعنی بیاد علم سے مقصد نہیں صحیح وَهُمْ يَعْلَمُونَ أَدْوِي پُوئِيگِ وَلَا اِنسَارْتَوْا وَكَتْ تَقُوسَكِ دُوِنَا مَنْ خَلَقَوْا چِچَا پیدا کری دوی اللہ تعالیٰ پیغمبر علیہ السلام تو چی دا خلق لی ونی دی چی خدای سر شریف پیدا کری وز دا خدای شریف کو کم از کم آگا کی صفت دا خالقیت پکار دے چی اگر سر شیخ کو پیدا کری کنور سنی چی دئی کوئی پیدا کری سکے دئی عبادت پہ نو دئی نے تقوز کے احساس جا پیدا کری دئی ممکن چی اللہ پیدا کری نو چی اللہ پیدا کری خدای بیر پتر نور عبادت ولا انسان کا تدوین تپوس کے من خلق ان کے چا پیدا کرے دے نہ یقول اللہ نذیب وی اللہ فانا جو فقولا نصرن کی دویلا دکو کل کم زان دی مشکور کی گیا تا غلط لارو نے کوشش کی وقیل ہی یا رب وقيله او ويل پیغمبر يا رب جوور بزما ان هؤلاء يقينا داخلك باس قوم دي لا يؤمنون شي ايمان رالي ها نو الله تعالى وي پیغمبر عليه الصلاه والسلام بي او الله زو کوشش کوم خدا داس قوم دي شي ایمان رالي دا څه قوم چې ایمان دراړي الله تعالی پیغمبر ته پاخر کې تسلی ورکړه چې فصبا من تمخ وګرځو د دوی نه مخ وګرځو معنا یعنی دوی سره اته بحث نه کوه بس خبر ورته وړاندې کا چې دوی نه مني یو ګمن اور وځي به دې فصبا من مخ وګرځو د دوی نه وقل اوایا سلام لکه موږ یو سړي نام تاسو موږ ورته سلام علیکم دې ته وایي سلام د متارکی دې ته وایي سلام سلام د متارکی چې په ځمن نه بعد ما تاسو سره تعلق نشته او دغه معنا وقل عطا ته وایا سلام چې زه پیږه واره تاسو غواړم سلام واره فصو فیا دمنا زرد چې دوی په پوښی چې انجام سره الحمدلله رب العالمین والصلاه والسلام علی نبی الانبیاء المرسلین محمد و علی اصحاب اجمعین امر بن حماد القاضی اللهم ذکرنا بالقران ما نسينا وعلمنا ما جهلنا وصلاتنا وتعالى وانا نهار فالله خير حافظا وارحم الراحمين تعالى فرمي